podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Coraz więcej Afgańczyków chce przylecieć do Polski, powiedział tak szef kancelarii premiera, mówiąc o prowadzonej ewakuacji z Afganistanu. Pod Tarnowem, na gminnych dożynkach, prezydent zapewniał, że rolnictwo stanowi kluczowy element polskiej gospodarki. W Lublinie, muszla koncertowa w Ogrodzie Saskim oficjalnie otrzymała imię Romualda Lipki. Polska na bieżąco weryfikuje listę Afgańczyków, którzy wspierali naszych rodaków i chcą wydostać się ze swojego kraju, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Do tej pory do Warszawy przyleciało ponad 260 osób, w tym kilkoro naszych obywateli. Minister Dworczyk powiedział na briefingu prasowym, że coraz więcej Afgańczyków chce być ewakuowanych do Polski. Na pewno nad ranem wyląduje w Warszawie samolot, w którym będzie około 100 kolejnych ewakuowanych. No a cały czas pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żołnierze Wojska Polskiego pracują, żeby na tą część bezpieczną lotniska przeprowadzać osoby, które się zgłaszają i które zostały już wstępnie pozytywnie zweryfikowane. Na pokładzie maszyny, która przyleci rano, ma być znaczna część naszych byłych współpracowników w tym kraju. O tym, że rolnictwo stanowi kluczowy element polskiej gospodarki, jest priorytetem w polityce władz, mówił prezydent Andrzej Duda. W Zbylitowskiej Górze pod Tarnowem prezydent wraz z małżonką wziął udział w dożynkach gminnych. Andrzej Duda podkreślał, że trud pracy na roli wymaga szczególnego wsparcia ze strony państwa. Władze Rzeczypospolitej czynią co mogą, aby w jak największym stopniu pochylić się nad polskim rolnictwem i nad polskim rolnikiem, który jest pochylony nad swoją ziemią, nad swoim polem. Jest wiele zadań jeszcze do zrealizowania. Wiele się udało, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat, ale zadań cały czas jest wiele i polskie rolnictwo, sądzę, zawsze będzie wymagało wszechstronnej opieki ze strony państw. Wśród innych wyzwań stojących przed polską polityką rolną prezydent wymienił wzmocnienie systemu sprzedaży, budowę portu zbożowego i rozwój infrastruktury na terenach wiejskich. Muszla koncertowa w lubelskim Ogrodzie Saskim oficjalnie otrzymała imię Romualda Lipki. Muzyk, lider Budki Suflera, urodził się w Lublinie i z Lublinem związał swoje artystyczne życie. W muszli koncertowej zorganizowano z tej okazji koncert, w którym wzięli udział przyjaciele zmarłego w ubiegłym roku artysty. Decyzję w sprawie upamiętniania w ten sposób muzyka podjęli radni podczas czerwcowej sesji Rady Miasta. Romka nie trzeba przedstawiać, do końca żył muzyką, to było jego miasto, powiedziałbym to każdemu, kto by o niego zapytał przyjeżdżając do Lublina, mówił ze sceny perkusista Budki Suflera Tomasz Zeliszewski. Zamiast mówić, powinienem po prostu go tutaj przyprowadzić, powiedzieć, wiesz, usiądź tu na chwilę, popatrz i pomyśl. W środku miasta, w pięknym parku, który wszyscy kochają i znają, jest scena. Nie ma o czym mówić. Muzyki trzeba słuchać. Romuald Lipko urodził się w 1950 roku w Lublinie. Był współtwórcą i głównym kompozytorem Budki Suflera, autorem i współautorem wszystkich hitów zespołu. Rosyjskie media niezależne wystąpiły w obronie telewizji Deszcz, którą wczoraj rosyjskie władze wpisały na listę zagranicznych agentów. Szefowie niezależnych redakcji i opozycyjni politycy są oburzeni tą decyzją i kolejnym zamachem i nazywają ją kolejnym zamachem na wolność słowa. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka nazywanie organizacji, redakcji lub osoby fizycznej zagranicznym agentem jest obraźliwe i niezgodne z konstytucją. Na czarnej liście rosyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości są m.in. Stowarzyszenie Memoriał, Centrum Analityczne Jurija Lewady, Portal Meduza i Radio Swoboda. Redaktor naczelny Radia Echo Moskwy Aleksiej Wienidiktow nazwał działanie władz absolutnym nadużywaniem prawa. Według niego napiętnowanie telewizji Deszcz ma wyłącznie podtekst polityczny. Jeden z wiceszefów niezależnego dziennika Nowaja Gazeta, Kirill Martynow, oświadczył, że decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości w stosunku do telewizji Deszcz jest aktem cenzury i zemstą za rzetelne relacjonowanie antykremlowskich protestów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

told us about the sorrow. So how can we make a broken heart and mine heal? How can you stop the rain from falling? Stop us, that old sun from shining. What makes the world go round? And sometime I feel say, tego utworu bardziej Państwu pasuje ta oryginalna, bo oryginalnie to przecież The Bee Gees w 71 roku, a Al Green w 72 rok później nagrał. Przynajmniej do mojego serca ta wersja najbardziej trafia. Al Green, How Can You Mend a Broken Heart, tak na powolutku i delikatnie zaczęliśmy dzisiaj nasze 13 spotkanie na Wydziale Rytmiki Stosowanej, by Państwu pozwolić poprzytulać się przy utworach wolnych. Ja wiem, że Państwo o nie proszą. Tydzień temu umówiliśmy się natomiast, że pojawią się w naszym dzisiejszym spotkaniu kompozycje w oryginale, które samplowane były do niektórych utworów granych tydzień temu. No to zaczniemy od... Shoes and David Bowie, oczywiście Let's Dance, w zeszłym tygodniu wykorzystany w samplach do utworu Puffa Daddy'ego i Notoriusza B.I.G. To nie jedyny utwór, który dziś w oryginale nam się pojawi. Jeżeli Państwo byli z nami w zeszłym tygodniu na Wydziale Rytmiki Stosowanej, to pewnie niektórzy z Państwa mają to w notatkach, a nawet wiem, że niektórzy mają. csm@polskieradio.pl, pod tym adresem jestem absolutnie dostępna. Proszę pisać, jeżeli Państwo mają jakiekolwiek muzyczne zamówienia. Powolutku i bardzo delikatnie będziemy iść w stronę muzyki funkowej, ale zanim do niej dojedziemy, to wybierzemy się do Holandii, a stamtąd zagra nam producenckie trio Crack and Smack i to będzie zdecydowany przed smak rozmowę z Igorem Fleischerem na temat Carbon Festu, która za moment na trójkowej antenie. Happened to discover all the subtle wonder, subtle wonder, subtle in the real. in the Daylight. To Kraken Smak, trio producenckie z Holandii, które całkiem niedługo, naprawdę bardzo, bardzo niedługo, bo na samym początku września będzie można zobaczyć na żywo na Carbon Fest. No dobrze, to ja może nie będę za bardzo opowiadać Silesia Festival, tylko poproszę Igora, żeby nam więcej opowiedział. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Cześć, Igor Fleischer po drugiej stronie. Bardzo się cieszę, że udało ci się, chociaż wiem, że jesteś bardzo zajęty, bo to ostatnie dzwonki tak zwane przed przygotowaniem, przed końcówką, ale że udało ci się z nami być. Opowiedz coś więcej, bo poza tym, że pojawi nam się Kraken Smak i to będzie akurat live, czyli będzie tak naprawdę koncert na tej imprezie, to poza tym Bukaszej też będzie live. Dokładnie. Czeka już 3 i 4 września w Zabrzu. Wybrzmi muzyka elektroniczna na festiwalu Carbon. Dwa dni, trzy sceny, 35 artystów, czołówka polskich reprezentantów muzyki elektronicznej, do tego również artyści z zagranicy, sety DJ-skie i to wszystko w przepięknej sztolni Królowa Luiza, która mieści się właśnie w Zabrzu. Dużo występów, dużo energetycznych brzmień, to wszystko na zakończenie wakacji, właśnie już na początku września. carbonfestival.pl, jeżeli Państwo by szukali kontaktu i chcieli tam się z nami spotkać, bo trójka będzie na miejscu, Michał Morgański i w sensie ja też tam będę. Będzie namiot trójki, będzie studio trójki, będziemy nadawać tam na żywo, a może w przyszłym tygodniu będziemy mieć dla Państwa jeszcze więcej lepszych nawet informacji, ale nie będę Ci gorzej ciągnąć jeszcze za język. Jakby co nie mam z Bałchrysia, śmiało pytaj, chętnie opowiem o wszystkim. No nie, o tym jeszcze opowiadać nie możesz, o tym, o czym powiedziałam przed momentem. No wiadomo, tak. Gorgon City, największa gwiazda. Tak, Gorgon City, największa gwiazda z Wielkiej Brytanii, no twórcy wielu hitów, oprócz tego legenda muzyki drum and bass, czyli LDJ Bookem, który myślę, że słuchaczom powinien być znany ze swoich kompilacji Progress in Session, do tego Agents of Time, no i polska reprezentacja również w silnym składzie, m.in. zespół Bokka, Kamp, Rysy, Góral, no i czołowi przedstawiciele muzyki elektronicznej w postaci DJ-ów, również z całego kraju, no i kilka zagranicznych name'ów. Powiedziałeś, że będą trzy sceny. Czy one będą funkcjonowały w tym samym czasie? Czy to będzie tak, że na jednej scenie kończy się set, idziemy na drugą, na drugiej się kończy, idziemy na główną? Opowiedz, jak to będzie wyglądało. Dwie sceny grają non-stop od początku do końca. Warto zaznaczyć, że ta impreza będzie trwała od godziny 18 w piątek do godziny 6 rano, czyli w piątek bawimy się 12 godzin, a w sobotę otwieramy bramę festiwalu o godzinie 16 i zamykamy o 6 rano w niedzielę. W sobotę otwieramy wcześniej, dlatego żeby naszych uczestników zachęcić do zwiedzania sztolni Królowa Luiza, czyli otwieramy przestrzenie, które znajdują się na terenie obiektu. Piękne muzeum, które zostało oddane do użytku na początku lipca. Będzie to wszystko można zwiedzać w ramach biletu, więc gorąco zachęcam do tego, żeby drugiego dnia festiwalu, czyli 4 września w sobotę, pojawić się na festiwalu już o godzinie 16, bo oprócz muzyki, która będzie już grała, będzie można zwiedzać właśnie te miejsca, które no... Zazwyczaj są zamknięte, tak, dokładnie. Zazwyczaj są zamknięte. To powiedzmy jeszcze, zaprośmy jeszcze może w takim razie na debatę, która będzie się odbywała w sobotę, z tego co dobrze pamiętam. Tak, w sobotę oprócz tego na terenie festiwalu będzie debata od godziny 16 do 17. Poruszymy dużo kwestii związanych z branżą muzyczną, ale myślę, że o tych szczegółach jeszcze zdążymy będziemy, z naszą opowiedzieć. Tak, jeszcze będziemy informować. O tym opowiadać. Zabrze, 3, 4 września, dwa dni, no aż mi się nasunęło, że tylko dla wytrwałych, jak powiedziałeś, że tyle godzin. Jakie jeszcze atrakcje? Coś jeszcze, o czym nie wiem? Strefa Chill, Food Market, czyli tak naprawdę pojawiając się na festiwalu nie trzeba się martwić o nic, tylko po prostu bawić się i tańczyć do rana, bo jest do czego. Tylu artystów w ciągu dwóch dni, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj zespół Kraken Smak, których puszczałaś w audycji, pojawi się, warto powiedzieć, w pełnym koncertowym składzie i zagra numery ze swojej płyty, która Wydana została, co prawda, pod koniec 2019 roku płyta Pleasure Center, doskonały album, ale warto zaznaczyć, że zespół lubi również zaskakiwać nowościami, przeróbkami, coverami. Dwa lata temu na festiwalu Snowfest zagrali m.in. Donna Summer, był również Daft Punk, więc naprawdę można spodziewać się wszystkiego i jest to potężny wulkan energii właśnie w wykonaniu Kraken Smak, którzy przyjadą do nas prosto z Holandii i są bardzo wypoczczeni. Jak chyba wszyscy muzycy w tej chwili. Wspomniałeś o Snowfestie. Czy Carbon Fest to jest kontynuacja, ale letnia Snowfestu? To jest nasze młodsze dziecko. Carbon Festival to jest młodsze dziecko Snowfestu. Nie wiem, może nie wszyscy zdają sobie sprawę i nie wszyscy wiedzą, że organizujemy również Snowfest Festival, czyli największy zimowy festiwal, który odbywa się w Polsce. Snowfest Festival jest sportem, jest połączony również ze sportem, czyli jest to festiwal sportu zimowych i muzyki. Na Carbonie stawiamy głównie na muzykę, ale tak jak już wspomniałem, nasze młodsze dziecko, które mamy w planach pielęgnować i ma to być wydarzenie cykliczne. Igorze, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Widzimy się za półtora tygodnia mniej więcej. No, tak dobrze mówię? Odliczanie czas zacząć. Odliczanie naprawdę czas zacząć. No, dobra, niech będzie, że za dwa. No nie, za dwa to już na pewno się widzimy, bo za dwa to będzie dokładnie czwarty. Za dwa tygodnie o tej porze, a jest godzina 22:27 u mnie na zegarze. Będziemy pod główną sceną. Będziemy w połowie koncertu Kraken Smak. Dokładnie pod tak. Pod główną sceną. Idealnie. Dokładnie za dwa tygodnie. Idealnie. Igorze, ogromnie Ci dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia za niecałe dziękuję, dwa dobrej tygodnie. Nocy. I wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. To był Igor Fleischer. Carbon Fest, przypominam, razem z programem trzecim, który to będzie obecny 3 i 4 września w Zabrzu. W wyjątkowym, naprawdę przepięknym miejscu. Proszę zajrzeć na internet, bo są zdjęcia i można zobaczyć, jak sztolnia wygląda. Jest to naprawdę urocze miejsce. Jeżeli Państwo nie mają planów na 3 i 4 września, no to powinnam powiedzieć do zobaczenia w takim razie w Zabrzu na Carbon Feście. Kraken Smak, jeszcze jeden utwór, tak dla Państwa, jeżeli Państwo nie znają ich kompozycji. Guilty Discomfort. I got front seat tickets, get your coach go. I make my own decisions. Guarantee we fight over. Roll up just in time for intermission. And that's just fucking great. I'm feeling shivers running up and down my spine. My heart is racing, facing thoughts I can't deny. I keep on switching, first my head up in the clouds. Cry. I hang my head in shame for feeling guilty. Guilty till I walk the line. Guilty by design, it slowly kills me. Damn this fucking pride. My hands are shaking, her emotions running wild. I'm creeping further down the shadows of my mind. She's begging, boy, you used to be a better man. I know the truth, but I'm too fit to understand. Freedom is a song that the birds may sing. Sing it loud. Freedom is a gun when you put it away. Sing it loud. Freedom. Ugięty Discomfort to kompozycja Crack and Smack, którzy wystąpią 4 września, bo to ustaliliśmy z Igorem dokładnie mniej więcej właśnie o tej porze będą na głównej scenie w Zabrzu na Carbon Feście. Jeżeli by Państwo chcieli dostać zaproszenia na Carbon Fest na 3 i 4 września, to proszę słuchać Trójki od poniedziałku do piątku, od godziny 6 do 19, bo co audycję będziemy mieć dla Państwa podwójne zaproszenie. No, ale trzeba uważnie słuchać programu Trzeciego przez najbliższe 2 tygodnie. Codziennie w każdej audycji od 6 do 19 będzie dla Państwa takie zaproszenie czekało. Carbon Fest 3 i 4 września Zabrze. csm@polskieradio.pl. Zapraszam ciepło do kontaktu. Przyczajona w eterze na znanym portalu społecznościowym. Trójkowy Facebook, tam też jest post. Trójkowy Instagram. Oj, strasznie dużo tych informacji, co chwilę do przekazywania. Bardzo bym chciała, mam taką nadzieję, że Crack and Smack, tak jak Igor zapowiedział, możliwe, że rzeczywiście jak wyjdą na scenę w pełnym składzie, to zaśpiewają i zagrają również swoją wersję tego utworu. Donna Summer, I Feel Love. I feel love. Nie wiem jak państwo, ale jak tylko mogę, to wstaję i w słuchawkach Donna Summer oczywiście, i w słuchawkach tańczę tutaj po studiu. I teraz będziemy mieć okazję, żeby nawet 10 minut oddać się tańcu. No, nawet na 10 minut. Chaka Khan w wersji Disco Pure Fraction Version, czyli w tych wersjach, które lubimy tutaj najbardziej na Wydziale Rytmiki Stosowanej. I'm Every Woman z 79 roku. Przyczajona weterze na znanym portalu społecznościowym, trójkowy Facebook, tam też ciepło zapraszam, tam też jest post dotyczący dzisiejszego naszego 13 spotkania, a na niebie właśnie zaczęła się pełnia. Every woman I'm Every Woman w wersji disco Pure Faction Version i Chaka Khan. To jest Wydział Rytmiki stosowanej w Trójce co sobotę od 22 do północy. Sięgniemy po jeden z ważniejszych singli lat 80. W 83 roku na liście Billboardu. Oj, utrzymywał się bardzo długo i tak chyba z nami zostanie już na zawsze ten utwór Michael Jackson. Beat It. Michael Jackson. Tydzień temu nasze spotkanie przed północą tuż skończyliśmy utworem Got Till It's Gone, Janet Jackson, i obiecałam, że sięgniemy po ten oryginał, z którego ten utwór jest samplowany i państwo dopiero teraz usłyszą, jeżeli państwo nie znają oryginału, bo oryginał to Big Yellow Taxi, Joni Mitchell, jak bardzo dużo Janet zapożyczyła z oryginału. Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't